So you can roughly categorize the transmission line is either guided transmission line or unguided transmission line, or conductive transmission line or non-conductive transmission line. So what is this guided transmission? I am not going into detail. What is this guided transmission line? That 100% power delivery is possible at the receiving end. That means suppose if I say that conductor is going between that transmitter and receiver, then you can say that 100% power delivery is possible at the end side. So what is this guided? That 100% power delivery is possible. Whereas unguided means what? This air is using unguided. मतलब मेरा कोई पीछे रहता वो भी मेरा sound सुन सकता है. क्यों? Because the power is getting dispersed in the air, so it becomes as an unguided transmission line. Okay, so either it can be a guided transmission line or unguided transmission line. Now, I'll take the simplest example of this two-wire transmission line. ये घर का two-wire transmission line, that is a pair of wire, that is red wire and black wire, some finite length L. Now, I apply this Maxwell's concept on this wire and I conclude that what kind of effect or what kind of problem occur in this two-wire transmission line. Why is two-wire transmission line only applicable for the low frequency? वो हम लोग पहले कंक्लूड कर रहे हैं. नाउ मैक्सवेल सेज दैट ही ऑलवेज ऑपरेट एट द हाई फ्रीक्वेंसी, बट इफ यू इंसर्ट दिस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दैट इज नॉट मेनी प्रॉब्लम अकर. दिस फ्रीक्वेंसी डू नॉट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. देयर इज वन मोर पैरामीटर एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी व्हिच स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम एंड दैट पैरामीटर इज बेसिकली नथिंग बट अ that lambda will start, that is nothing but a wavelength. That wavelength will start creating a problem. What is that wavelength? Basically it is a C by F. It is inversely proportional to the frequency. So if my frequency is very low, my lambda will be very high. But if my frequency is very high, my lambda will be very small. But now what is this lambda? I will go conclude. What do you understand by the lambda? Response will be very flat. As समझ में आया, मतलब सपोज इफ आई इंसर्टिंग एट द 0 डिग्री, समझ में आया क्या, सपोज इफ आई इंसर्टिंग एट द 0 डिग्री सम फेज इनपुट पे 0 डिग्री है, ऑलमोस्ट माय आउटपुट का फेज इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री बिकॉज माय वेव इज कंप्लीटिंग वन साइकिल आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ दैट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इज नेगलिजिबल, सो आई कैन से दैट इनपुट पे जो फेज रहेगा वही फेज लोड के ऊपर, my wave will complete in the shorter distance. But what happens at this particular condition? Suppose if I start inserting at 0 degree, there is no assurance that my wave will come out at lower side perfectly at 0 degree. And because my variation of that signal is much higher over that transmission line. So there is no assurance that if you are inserting that wave at the 0 degree, it will come out at the load at 0 degree. There might be a random phase which is there at the output side. Now, what is the conclusion in that? Can I say that at lower frequency, my phase variation of that signal will be very low, but at the higher frequency, that phase variation of that signal will be very low. Okay. Now, you see that I have inserted sinusoidal wave. What is the equation for the sinusoidal wave? That is small v is what capital V into what cos or sine omega t plus y cos of t omega t plus y. मतलब क्या है? At lower frequency my phase variation is much lesser, but at higher frequency that phase variation is very large. But can you say that this phase is associated with the total time? I cos के लिए associated with the total time. But I can say that if I say that tau is associated with the phi. मतलब सपोज फाइ इज वेरी शॉर्ट माय टाइम चेंजेस विल बी वेरी स्मॉल, माय टाइम चेंजेस इन द डिले इन केस ऑफ वेरी स्मॉल, बट इफ माय फाइ इज वेरी हाई दिस टोटल टाइम विल चेंज, टोटल टाइम विल चेंज मतलब डिले होगा एंड फेज बड़ा रहेगा ना, तो उन्होंने बी डबल किया है क्या, बी डबल में फाइ क्या इंडिकेट करता है कि वो जीरो से कितना आगे शिफ्ट होता है, जीरो से आगे शिफ्ट होना मतलब टाइम डिले क्रिएट होना, मतलब जिधर फाइ ही नहीं है उधर टाइम डिले होगा नहीं, जिधर पाई जाता है उधर टाइम डिले होगा। अभी कंक्लूड करो विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम डिले क्या हो रहा है, एट लोअर फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फेज शिफ्ट, नो फेज शिफ्ट मतलब इज देयर एनी टाइम डिले, नो मतलब लो फ्रीक्वेंसी का इंडिकेट क्या होता है, जैसे ही मैं कट पॉइंट का स्विच ऑन करूंगा एट वही इंस्टेंट मेरा फैन क्या होगा, चालू होगा, मतलब यू कैन गिव द श्योरिटी दैट कि एट वही इंस्टेंट मेरा फैन चालू होगा, बट व्हाट हैपेंस एट द हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, there is a lot of phase shift, that means there is no assurance of phase, no assurance of phase मतलब कि there is a huge delay, that means you cannot say that आप जैसे ही मेरा बटन प्रेस होगा high frequency पर there is no assurance that at that time only my load will get started, ये समझ में आया क्या, okay and that is my first problem of a certain high frequency due to high amount of phase variation there is a yeah time delay, समझ में आया लाइन मारने को भी नहीं होता है। इसका साइन वेव देखो ऐसा कैसे रे पीछे कैसे आता है साइन वेव कोई सिग्नल पीछे आता है क्या टाइम में था एट हाई फ्रीक्वेंसी वो बिहेव क्या करने लगा अरे इंडक्टर एलसी नेटवर्क बिहेव करने लगा, मतलब जिधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा वायर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, अभी वो क्या बिहेव करने लगा, एलसी बिहेव करने लगा, मतलब वो लोड के साथ वो ट्रांसमिशन लाइन का एलसी ऐड होगा। यस, मतलब टोटल नेटवर्क विल बिहेव एज अ रिएक्टिव कंपोनेंट। यस और नो? यस, एंड दैट इज नथिंग बट अ सेकंड प्रॉब्लम। जिधर मेरा लो फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किटेड था वो अभी वही सेम वायर हाई फ्रीक्वेंसी पे एलएनसी प्रोड्यूस कर रहा था। ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट बिहेव्स, ट्रांसमिशन लाइन विल स्टार्ट बिहेव्स एज व्हाट, ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट बिहेव्स एज व्हाट, एलसी नेटवर्क। और थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है ना, व्हाट इज दिस थर्ड प्रॉब्लम हियर? सपोज अभी ये लोड मेरा 1 मीटर है, बराबर, अभी यही लोड मैं इधर कनेक्ट करता हूं, तो अभी यही लोड मैं इधर कनेक्ट करता हूं, वेदर देयर इज अ इफेक्ट ऑन लो फ्रीक्वेंसी, एंड बिकॉज़ मेरा ऑलमोस्ट सिग्नल फ्लैट, तो लो फ्रीक्वेंसी पे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, मतलब जितना इनपुट पे है उतना आउटपुट पे आएगा, बराबर, वही सेम आउटपुट पे आएगा, बट व्हाट हैपेंस एट द हाई फ्रीक्वेंसी? इधर केस कितना था? ऑलमोस्ट 270 डिग्री। अभी ये मैं लोड उठा के इधर लगाया, अभी फेस कितना हुआ? ऑलमोस्ट 90 डिग्री, आई ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मतलब कैन आई से दैट माय फेस इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू माय लोड लोकेशन? आई मतलब सपोज मैं 1 मीटर का वायर लेता हूं तो उसके लिए फेस डिफरेंस कुछ अलग आएगा, सपोज मैं 0.5 मीटर का वायर लेता हूं फेस डिफरेंस कुछ अलग आएगा, मतलब माय फेज डिले विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अरे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन में फेज डिले चेंज हो रहा है, मतलब एलसी का वैल्यू अरे चेंज हुआ, मतलब दैट एलसी का वैल्यू इज अगेन मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, अरे लेंथ ऑफ दैट ट्रांसमिशन में, समझ पा रहे हैं? दैट इज वन मोर मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सेट दैट हाई फ्रीक्वेंसी, दैट माय एवरी पैरामीटर ऑफ दैट ट्रांसमिशन लाइन विल बिकम व्हाट, फंक्शन ऑफ व्हाट, अरे फंक्शन ऑफ व्हाट, मतलब जिधर मैं ट्रांसमिशन लाइन लो फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किटेड था, मतलब 0 ओम्स प्रोवाइड कर रहा था, उधर वो अभी एलसी होने लगा, एंड अगेन दैट एलसी इज फंक्शन ऑफ व्हाट, लेंथ, मतलब जिधर पे नॉन कंपोनेंट था अभी वो बिहेव करने लगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट। व्हाट इज माय थर्ड प्रॉब्लम? पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन becomes as what? Becomes as, becomes as function of, yeah, length, function of length. So tell me, so is it possible to analyze 1 meter ka wire? और इन शॉर्ट 1 मीटर के लिए पैरामीटर अलग रहेंगे, 10 मीटर के लिए पैरामीटर अलग रहेंगे, तो हर बार क्या करते रहोगे कि 1 मीटर के लिए एनालिसिस क्या आता है, 0.10 मीटर के लिए एनालिसिस क्या आता है, ऐसे नहीं करते, तो क्या करते हैं, रादर देन एनालाइजिंग कंप्लीट वायर, रादर देन एनालाइजिंग कंप्लीट वायर, ये छोटा सा सेक्शन एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डेल सेक्शन, छोटा सा मतलब डेल सेक्शन एनालाइज करते हैं, अज्यूमिंग दैट दिस वायर इज सस्पेंडेड ऑन जेड एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, अरे डेल्टा जेड सेक्शन, मतलब इतने डेल्टा जेड सेक्शन मल्टीप्लाई करोगे यू गेट कंप्लीट, मतलब डेल्टा जेड इनटू एन करोगे यू गेट अ कंप्लीट वायर के लिए, समझ में आया, वेदर इट इज 10 मीटर का वायर और वेदर इट इज 10 मीटर का वायर, 1 मीटर का वायर, समझ में आया, इट इज नॉट बेटर टू एनालाइज कंप्लीट वायर, इट इज बेटर टू एनालाइज स्मॉल सेक्शन, तो कैन आई से दैट दिस स्मॉल सेक्शन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करने जाओगे तो किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी हम तुमने किया, अरे कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या बिहेव कर रहा है? अरे एलएमसी बिहेव करेगा, तो कह रहा है इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाने जाऊंगा तो क्या होगा? कैसे देन देयर इज अ एल और यस और नो, यस एंड पैरेलली देयर इज व्हाट, अरे तुम लोग पढ़ा रहेगा पहले एंड देन पैरेलली व्हाट इज नथिंग बट अ सी। मेरे को बताओ मैं एल सीरीज में क्यों लिखा, एल सी पैरेलली क्यों लिखा? बिकॉज वाई अर्थ विल फॉर्म अ इंडक्टर, और वायर कैसे जा रहा है? कैसे जा सीरीज में जोड़ रहा है, सीरीज में इंडक्टर लिखा है, और कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है? इट रिक्वायर्ड टू प्लेट्स, पहले से दिस अपर वायर विल वन प्लेट इंसुलेटर एंड लोअर वायर, कैसे राइट द कैपेसिटर, द कैपेसिटर फॉर्म इन द वर्टिकल। सो एंड इफ आई ड्रॉ द इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इट बिकम्स अ एल एंड सी, बट प्रैक्टिकली कैसे से दैट देयर इज सम लॉस, आई मतलब इधर 100% पावर दिया तो 99% आएगा, 1% तो लॉस होगा, 1% लॉस हो रहा है मतलब उधर क्या है? कैन आई से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैन आई से दैट दो वायर में कुछ ना कुछ लीकेज हो सकता है? यस, सो कैन आई से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, सो व्हाट इज माय इक्विवेलेंट मॉडल, प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ माय ट्रांसमिशन लाइन, कैन आई से दैट इज आर एल सी। बट कैन आई से दैट दिस मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर ओवर सेक्शन डेल्टा जेड सेक्शन, सो दिस ऑल वैल्यू इज ओनली प्रेजेंट फॉर व्हाट, अभी यही देखो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपरेट करके देखो शॉर्ट सर्किट देखो मिलता है बराबर, लो फ्रीक्वेंसी पे ये इंडक्टर क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया। हाई लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये चला जाएगा, मतलब ये शॉर्ट हो गया, ये चला जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट माइनर वैल्यू है, तो ये हट गया, ये हट गया, क्या बच गया? लो वायर बच गया, लो वायर मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट नेटवर्क, लो फ्रीक्वेंसी बिकम शॉर्ट सर्किट नेटवर्क। It is by assuming high frequency network, it is never by assuming the low frequency network. मैच होता रहेगा, देखो इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आई थिंक इट वाज अ डेल स्क्वायर राइट डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर मतलब इधर सिर्फ सेकंड ऑर्डर जेड के साथ क्या है बिकॉज़ मैं वाई इज सस्पेंडेड ऑन जेड एक्सिस बाकी कुछ डायरेक्शन नहीं है इसलिए इधर डेल स्क्वायर आ रहा है कैन आई से फिट दैट इज अ डेल स्क्वायर ऑफ वी ऑफ जेड यस सम कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल वैल्यू यस मतलब सभी वेव इक्वेशन के कांसेप्ट इसको लगा सकते हैं बिकॉज़ इट अल्टीमेटली नथिंग बट अ वेव इक्वेशन मतलब क्या है इट इज एक्सेलरेशन टू माय व्हाट वी ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ माय ट्रांसमिशन लाइन पर समझदार सो दिस टू इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेव इक्वेशन फॉर मिक्स ट्रांसमिशन समझदार सो दिस बोथ इक्वेशन रेफर्स टू द वेव इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन Now what this wave equation of transmission line says that this is the voltage of wave equation and this is current of wave equation. Whether both are same? And previous to conclusion we can say why same is copy that way. Whether both are same? Yes, if V of Z is equal to I of Z. So whether both will conclude same kind of distribution? And दोनों का distribution same आएगा तो ये sign रहेगा. तो ये भी क्या रहेगा? Sign रहेगा. Cos रहेगा. ये भी cos रहेगा. Is it necessary to organize voltage separately in the transmission line, current separately in the transmission line? No, you can select any of the equations and you can analyze your transmission line. Okay, so this is basically nothing but a quadrant of wave equation for transmission. Take care of what you are doing for wave equation for transmission. Now, we can take over. to see that whether k is a complex number. Whether k is a complex number, the fixed constant is a complex number. Yes, it is a complex number. But then root solve the law, can I say that, that k will have some real part? I'll treat that real part as alpha and it will result some imaginary part and I will treat that imaginary part as j beta. Whatever. Now this is my real part, this is my imaginary part. But if you see that real part, is my real part kya? Matlab resistance and conductance. जो जी था वो लीकेज था एंड रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ पावर लॉस. मतलब कैन आई से दैट दिस रियल पार्ट इज ओनली एसोसिएटेड विद द लॉसेस एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन लाइन. आर यू श्योर? यस. सो अल्टीमेटली दिस से दैट दिस टू रियल पार्ट ऑफ दिस कांस्टेंट इज एसोसिएटेड विद द आर एंड जी व्हिच टेल्स यू अबाउट द अटेन्यूएशन इन योर ट्रांसमिशन लाइन. दैट्स व्हाई दिस अल्फा इज बेसिकली कॉल्ड एज अ attenuation constant. Barabar. Where is my imaginary part? That imaginary part is only associated with your phases. I mean, the omega, j omega n is associated, or either j omega c is associated. J omega means what? It's a phase variation. Phase variation means what? This imaginary part is only associated with the phase. So that's why this imaginary part of that k is basically called as a phase constant. That means this k always has a two part, that is attenuation constant and phase constant. Now suppose if my transmission line is attenuation free matlab kya, and if my transmission line is lossless, then kya hoga? That lossless ka meaning is what? R and g ka value is what? Zero. If I put r and g ka value zero, kya hoga? इसमें डाल दो कि r g का वैल्यू 0 और टू बी माय की कैसे कर जब j ओमेगा है j ओमेगा c हो जाएगा j ओमेगा इनटू j ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा j ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट बाहर आओगे तो j ओमेगा हो जाएगा कैसे कर इट्स अंडर रूट n c बच जाएगा और इतना ही बच जाएगा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट कैन आई से दैट k को रियल पार्ट ही नहीं रहेगा बिकॉज़ लॉसलेस केस है तो अल्फा नहीं रहेगा तो कैन आई से दैट इट इज ओनली j beta. So what is my beta? Are you wanting my beta? Can I say that it is omega under root 1? Omega under root. Yes. Has something like that? Okay. Now, what this equation says that beta, beta matlab kya? Koi bhi transmission time ka phase variation, the equation ye hai. Now what that equation says that L and C ka value the same hai. Yeah. 1 meter ka transmission time ka. So LC का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, so this becomes as a constant. So ultimately क्या है सीधा, मैं बीटा is proportional to what? अरे बीटा is proportional to what? ओमेगा. ठीक, ओमेगा जीरो, फेस जीरो. वही हम लोग ये डायग्राम में ड्रॉ किया है. Whenever ओमेगा goes to zero और ओमेगा goes to lower side, my phase variation becomes higher or lower. लोअर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा माय फेज वेरिएशन ओवर ट्रांसमिशन लाइन बढ़ते जाएगा एंड दैट दिस डायग्राम ऑफ प्रूफ इज नथिंग बट दैट. समझ में आया? सो बीटा प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ फेज वेरिएशन. समझ में आया? सो वी जनरली कंसीडर बीटा रादर देन अल्फा बिकॉज़ अल्फा इज नॉट मच कम्स इनटू द पिक्चर बिकॉज़ लॉस इतना नहीं होता है बराबर, बट फेज वेरिएशन इज मच कंसीडरेबल. Generally concentrate on beta rather than the alpha. So henceforth, जो भी कोई transmission है तो ये it is consider करने का it is a that is alpha equal to. ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? समझ में आया प्रूफ? डायग्राम का प्रूफ ये है, उधर नीचे लिखिए तो इसके नीचे फेज वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और क्या? इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल वही हो गया, इक्वल अलग रहेगा, प्रोपोर्शनल अलग रहेगा, प्रोपोर्शनल मतलब गुड भी, इक्वल मतलब है, दोनों रिलेट करते हैं इसके साथ, तो अगर गुड भी रहेगा तो इसको इक्वल रहेगा तो डिवाइड ऐ समझ में आया ये डायग्राम का प्रूफ, ये डायग्राम का प्रूफ समझ में आया पता है कि नींद आ रहा है इसी से होता है ये मान लिया है तो बंद रहता है नंबर 1 बता ले आ रहा है नहीं सिग्नल आएगा नहीं देखा आएगा मुझे तो अभी हम लोग का सिस्टम क्या था मेरा दो ट्रांसमिशन लाइन था आज पता है मेरा ट्रांसमिशन लाइन व्हाट दिस इक्वेशन सेज दैट सपोज कोई भी तुम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन दिया और उसको कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई किया ये क्या है कोई पायलट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज अप्लाई किया वो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर घुसने के बाद कितने वोल्टेज में स्प्लिट होगा अरे दो वोल्टेज में स्प्लिट होगा मतलब एक सिंगल वोल्टेज विल स्प्लिट डाउन इनटू हाउ मेनी पार्ट टू पार्ट एट द हायर फ्रीक्वेंसी वन पार्ट विल गो टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन अनदर पार्ट विल गो टुवर्ड्स माइनस जेड डायरेक्शन समझ में आया मतलब दोनों वोल्टेज जो स्प्लिट डाउन होगा आधा पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा आधा पार्ट रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा मतलब क्या होगा सर जैसे ही मैं वी ऑब्जेक्ट अप्लाई करूंगा सम पार्ट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन सम पार्ट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग टुवर्ड्स व्हाट नेगेटिव जेड डायरेक्शन एंड दैट इज नथिंग बट वी प्लस एंड दैट इज नथिंग बट वी माइनस इंसिडेंट वोल्टेज एंड दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वोल्टेज देयर आर टू पार्ट व्हिच जनरेट्स इन द ट्रांसमिशन लाइन एट हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज नथिंग बट इंसिडेंट वोल्टेज एंड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज यही सेम तुम लोगों का कांसेप्ट ऑब्जर्व किया रहेगा कार्टर रूल बेटर ऑफ द कार्टर रूल व्हाट इज इट इज वैंड्रा दो वैंड्रा वाले तू ना तू वैंड्रा को लगता वाला तो कौन वैंड्रा होता तू वैंड्रा वाला है एक ही वैंड्रा वाला है वैंड्रा का वर्ली सी पेस कभी बैठे हो वर्ली सी पेस बैठे हो एटलीस्ट नरीमन पॉइंट वर्ली सी नहीं अपना क्या है नरीमन पॉइंट मैं नहीं बैठा हूँ वर्ली सी पेस पता है पर जल्दी क्या है जो है ऐसे नरीमन पॉइंट काटर वो जो तुम लोग बीच का रहता है बीच का सरफेस रहता है इट इज नॉट सैंड वाला सरफेस गिरगांव चौपाटी जाओगे तो इट इज अ सैंड नहीं तो जू चौपाटी जाओगे तो इट इज सैंड सो इट इज अ स्मूथ सरफेस मत देखो एकदम रिजिड सरफेस देखो जिधर वो पत्थर लगाए रहते हैं देखो वो पत्थर वाला सरफेस लगाए रहते हैं मतलब क्या होता है उधर से सामने से वो जो सी का रहता है सी का वो जनरली वो वेव सरफेस वो वेव आगे आते रहते हैं कहने से ना वो वेव वो लोड के ऊपर स्ट्राइक होते हैं एंड फिर से देखो एक पीछे जाने वाला वेव जनरेट होता है एंड मतलब एक सेम वेव पीछे जाने वाला जनरेट नॉर्मली तुम लोग वाटर में भी टैप करते हो मैं कभी देखते हैं वाटर में भी टैप करोगे तो टैप करने वाला वेव आगे जाता है और वही टैप किया हुआ वेव थोड़ी देर के बाद मतलब रिफ्लेक्ट होता है यही सेम कंसेप्ट इधर होता है व्हेनेवर देयर इज नो whenever there is a transmission line, same kind of concept occurs with the transmission line. There is a sub wave which goes towards the load and sub wave is again contacts that from that particular load. And that wave is basically called as an incident voltage and reflected voltage. Can I say that same thing happens with the current? And because current ka bhi equation same tha, so again it will have a transferring current, matlab incident current and reflected current. Dono same hai, to power there will be transfer power, not the incident power, and there will be a reflected power. Okay, so ये लिखिए आपको and diagram पर ये वाला diagram you can relate everything with that see so तो लगता है ये डायग्राम से हम लोग थोड़े और प्रॉब्लम कंक्लूड करते हैं, और प्रॉब्लम कंक्लूड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन, बराबर ना। ये कितने लोग का नेटवर्क, ये जो मैंने नेटवर्क बनाया है कितने लोग का नेटवर्क, इधर एक लोड रहेगा बराबर ना, और ये वी ऑफ जेड के लिए सोर्स रहेगा बराबर। ये कितने लोग का नेटवर्क हुआ, 80 लोग का नेटवर्क हुआ, मतलब एज पर सर्किट थे एक लोग के कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने करंट आ रहे हैं, we usually do not work in terms of e raised to k zero and v minus and v plus. बराबर ना, v minus and v plus हम लोग work नहीं करते, बराबर. तो क्या करते हैं, convert this parameter into known quantity, बराबर. तुम लोग के हाथ में क्या है, load तुम लोग के हाथ में, load क्या लगा सकते हो. तो मैं जनरल टॉक इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लोड, बराबर, और इन टर्म्स ऑफ एनी इंपेडेंस. अगर इंपेडेंस इन टर्म्स ऑफ एनी इंपेडेंस दैट दिस यहाँ का इक्वेशन इज नथिंग बट z माइनस z जीरो अपॉन z प्लस z जीरो. वेल द z जीरो इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस. z जीरो इज कैरेक्टरिस्टिक. सो एनी रिफ्लेक्शन कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इंपेडेंस एंड दिस इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, बराबर. सेम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इंपेडेंस z माइनस z जीरो अपॉन z प्लस z जीरो. समझ में आ रहा है. नाउ सपोज इफ आई एम कैलकुलेटिंग एट इनपुट साइड, अरे सपोज मेरे पास इनपुट के रिफ्लेक्शन देखना है कितना है, तो दिस जस्ट रिप्लेस दिस z बाय व्हाट, z इन, बराबर. सो दिस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बिकम्स या बाय एंड व्हाट इज द फार्मूला, z इन माइनस z जीरो अपॉन z इन प्लस z0, बराबर. सपोज यू वांट टू कैलकुलेट एट द लोअर साइड, क्या होगा, जस्ट रिप्लेस दैट z बाय z a, दिस क्या होगा, इज इक्वल क्या आ गए, व्हाट विल बी द इक्वेशन देन, z a माइनस z0 अपॉन z a प्लस z0. सो व्हाट इज द बेसिक फार्मूला, दिस इज द बेसिक फार्मूला एंड एज पर पोजीशन आई कैन चेंज दैट फार्मूला डिपेंडिंग अपॉन इनपुट साइड और आउटपुट. समझ में आया. What is the impedance? Open circuit or short circuit? Open circuit, if I say that gamma is minus 1, because short circuit. So, end directly predict the total depending upon this gamma current. Yeah, important is to apply some pressure. Okay, now let me tell you, this reflection is 0 per 1. This is a maximum case. This reflection is 0 per 1. This reflection is 0 per 1 under this case. When z is equal to z0, here the reflection is 0 per 1. But if I say that my z is perfectly matches with my characteristic impedance, my reflection will become what? 0, but there is no reflection. If there is no reflection, can I say that there is no reflected view? If there is no reflection, if there is no reflection, जनरेट होता है, इट्स नाइदर ट्रैवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट ट्रैवल्स इन द reverse direction, and it is only because of that interaction between the forward wave and backward wave, and that interaction is basically nothing but the standing deviation. Okay, we don't require that standing deviation for the, we only need the equation for the standing deviation. And the equation for the standing deviation. Need to write in the descriptive manner, we only require a gamma to consider, we don't require this set for the चला जाता है लेकिन ब्लड पॉइंट मैंने शॉर्ट किया, क्या होगा? What is tan 0? और tan 0 अरे 0 तो ये चला जाएगा ये चला जाएगा z 0 z 0 कैंसिल क्या बन जाएगा z है और इस दो फ्रीक्वेंसी कंडीशन बट z इज परफेक्टली कम फॉर This indicate we can design में वी कैन डिजाइन बोलो ना इंडक्टर का यूजिंग इंडक्टर बाय यूजिंग व्हाट शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बाय एडजस्टिंग व्हाट बाय एडजस्टिंग लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बाय एडजस्टिंग लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ रहा है. Okay, so this disadvantage is converted into advantage. Barabar, this is that length is a function of lambda. Barabar, lambda kita rahega? दो फ्रीक्वेंसी Thank you. provides pure imaginary input impedance. Pure imaginary input impedance. Bracket में लिखो pure LNC. समझ में आया क्या? Pure LNC. Because वो आगे लगेगा. Because I only refer as a stuff. तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि what do you mean by that stuff. Okay. Now we solve the problem based on this transmission line. Normal problem solve करने, because वही same problem हम लोग को mixture पे कैसे solve करते हैं वो देखना है कैसे. Okay. तो थोड़ा manually कैसे solve करते हैं वो आज के lecture में देखेंगे. Then वो उसको easiest way में mixture के ऊपर कैसे solve करते हैं वो next lecture. समझ में आया? And my usual example are fixed with the common load. मतलब एक ही load रहेगा. एक ही नोट वाला प्रॉब्लम है एग्जांपल से कैसे सॉल्व होता है वो देखेंगे. मतलब तुम लोगों को टेंशन नहीं रहेगा कि बाबा ये लोड चेंज हुआ है फिर से सब कुछ. ओके प्रॉब्लम ले लो. एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड बाय load impedance. The lossless transmission line terminated by load impedance. Terminated by load impedance. ZL is equal to capital ZL. ZL is equal to 100 plus 100 ohms. 100 plus 100 ohms. In 50 ohm system. In 50 ohm system. मतलब ratio is 50 ohm. Find out input impedance of transmission line. Find out input impedance of transmission line. Impedance of transmission line. If L is 0.3 delta. L is 0.3 लैम्डा. मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसका लेंथ इज 0.3 लैम्डा टर्मिनेटेड बाय ZL इक्वल 100 प्लस 100 से एंड Z0 इज इक्वल टू 50. तो ये मैन्युअली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. देन नेक्स्ट लेक्चर वी सॉल्व बाय सेम प्रॉब्लम बाय स्मिथ चार्ट. तो हम लोगों को समझ में आएगा कौन सा वे इजीियर है. मैन्युअल वे इजीियर है देन जो स्मिथ ऑफिस स्मिथ चार्ट वाला इजीियर है. ओके now very given data is down to what are the given data they have given. My transmission line is lossless barabar. So which formula will you use? Which formula will you use? That second wala formula lossless but of this diya nahi rahega exam mein to bhi lossless wala hi formula isko don't go with the lossy wala because alpha nikalne ke liye it will be very difficult. So what are the given quantity they have given? Can I say that ZL is given, that is 100 plus 100 ohms, brother. Z0, that is 50 ohm, and length of the transmission, that is 0.3 lambda. And then we need to find out what? And we need to find out ZL is how much, brother. But before that, ZL is how much? We calculate gamma in also and gamma that gamma L also. The reflection coefficient at load also, reflection coefficient at input side also. Okay, we will see that in this case, we will do it. Okay, now we use this formula to calculate capacitive load. Now, nahi lag raha hai, lag nahi. At least equation we can say kya. Arre kaha hai, engineer hai, tum jaake calcine hai. नेक्स्ट लेक्चर कैसे हो यार? नेक्स्ट लेक्चर मेरे को कैंसिल चाहिए, देन मेरे को पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, रबर चाहिए और तो जो कंपास रहता है हमें पेन का वो पॉइंटेड कंपास रहता है 80 रुपीज का समथिंग उसका आता है वो लेगा. वो मंडे का इन्वेस्टमेंट है पूरा. आंसर राइट है. नमस्कार. तो टेंथ वाला किधर से वो ढूंढदार के लिए मत लेके आओ. सटकता है ऐसे सब कैसे करें वो सर्कल का आर्क हो जाता है वो मन नहीं है. नमस्कार. that second वाला formula, बराबर तो हम second वाला formula को तुम लोग calculation के टाइम इसलिए करते हैं, इसलिए मैंने वो calculation में solve कैसे करते हैं वो दिखा, बराबर। Now ZL के लिए वो formula में beta L है, so we first calculate beta L का value कितना है, okay? So what is that beta L? That beta L, beta in terms of lambda, because length is given in terms of lambda, so I can't represent that beta in terms of omega, I represent that beta in terms of lambda. That beta in terms of lambda is nothing but 2 pi by lambda. The same to the work out of the beta is 2 pi by lambda. So beta is 2 pi by lambda. What is the length given? 0.3. That is 0.3 lambda. This lambda and this lambda we get cancel out. Kya ho jayega ye? 2 into 0.3, that is 0.65 ho jayega. But this answer is basically in terms of radian. And this answer basically in terms of radian, because pi left it becomes as a radian answer. But your calci is generally is in the degree. So convert this thing in terms of degree, because तुम लोगों को calculation के लिए वो easy हो जाएगा. So what is pi in degree? अरे pi in degree क्या है? इसका इतना 180 degree तो कितना आता है देखो? इतना I don't know calci calculate करके. Point three to 180 कितना आता है देखो? जोड़ नहीं होने के लिए वेरिएबल करके ट्रीट करो, तो मेरा परफेक्ट आंसर समझ में आया। each step the answer we give a moment to write that answer in detail. And what is the length of the 50 into 50 plus 100 plus 100 into 10. Now we have 50 into 10 is the problem. Now we have to इतने तक हो गया ना भी कैलकुलेट यहाँ की नहीं पूछा है नहीं पूछा नहीं है फिर भी हम लोग भी कैलकुलेट वाले बैठे हो गया है या नॉर्मल बैठे हो गया है कि ओके कैलकुलेट करके रखेंगे बिकॉज़ आगे सेमेस्टर के लिए वेरिफाई करने के लिए मिलेगा ना व्हाट इज कोई भी गया का फॉर्मूला है भाई कोई भी गया का फॉर्मूला है दैट गया इज नथिंग बट z - z अपॉन z प्लस अभी कैंसिल ले लो अरे कैंसिल लेके ये फॉर्मूला ऐसे इंप्लीमेंट हो a माइनस 50 डिवाइडेड बाय a प्लस 50 वही सेम फॉर्मेट वेरिएबल का a माइनस 50 डिवाइडेड बाय a प्लस 50 क्या लगाओ तो ऑलरेडी वो पूछ रहा था a का वैल्यू प्रीवियसली रहता था 100 प्लस 100 से इक्वल था 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 0.5 + 0.3 थर्मल दबाव कैल्सियम के ऊपर, रुको, आया 0.62 एट एन एंगल 29.8 डिग्री, बराबर ओके। ना वही अभी स्क्रोल अप करो और ये इक्वेशन पे जाओ, स्क्रोल अप पता है ना वो कैल्सियम का स्क्रोल अप, स्क्रोल अप करो और इक्वेशन पे जाओ, देन इक्वेशन आया किसे वापस आया, नहीं आया, आया फिर से कैल दबाव, फिर से कैल दबाओ और ये वैल्यू, मतलब अभी गामा का वैल्यू फॉर इनपुट साइड, अभी गामा का वैल्यू लोअर साइड हो गया, अभी कैलकुलेट करता हूं इनपुट साइड, इनपुट साइड में मुझे z ये देना पड़ेगा कितना है, फिर से उसको कोलन नहीं बोला, magnitude of reflection coefficient will be same, your only angle will ओके तो योर सोर्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज अ कॉमन सर्कल. कॉमन सर्कल समझ में सर्कल का रेडियस कॉमन है दोनों के लिए इट इज अ कॉमन सर्कल बट ओनली देयर इज अ पोजीशन चेंज ऑन दैट सर्कल. मतलब कोई 30 डिग्री पे रहेगा कोई 173 डिग्री पे है. अरे लोड रहने दो मेरे को सोर्स रहने दो मैग्नीट्यूड कितना है अरे 0.62 तो देयर इज नो एसडब्ल्यूआर एट सोर्स साइड देयर इज नो एसडब्ल्यूआर एट लोड साइड देयर इज कॉमन एसडब्ल्यूआर एट सोर्स एज वेल एज एट लोड 1+0.62 1-0.62 4.26 समथिंग कुछ राइट. ये भी देखेंगे फ्यूचर के ऊपर किधर ओके चाहिए तो नेट के ऊपर उसका पीडीएफ में जो मतलब चाहिए तो प्रिंट आउट देख लो उसका जवाब करता है कॉलेज में इतना भी बोले तो जेड वाई से सॉल्व करेगा नहीं मम्मी को जेड पे सॉल्व करेगा सब आंसर जेड पे निकल कंपाइल स्क्रीनशॉट पे जाओगे